بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تكو آية يا 34 كتك سورة الرعد kwenye tafsiri yetu tunayoendelea nayo al-misbah al-munir fi tahdhib tafsir ibn kathir ya Sheikh Safi ar-Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea hali za makafiri al-mu'anidin ambao hawataki kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, hawataki kumtii wala kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala asema lahum adhabun fil hayati dunya, watu hao wanayo adhabu katika maisha ya dunia. Na hapa hii ni kinaya, anamaanisha adhabu kwa kule kupigwa kwao ni Waislamu katika jihad. Qala lahum adhabun fil hayati dunya, watu hao wanayo adhabu katika maisha ya dunia. Wal adhabu al akhirati ashaq, na hiyo adhabu ya akhira inayowasubiri huko ndiyo ambayo ina mashaka zaidi, ni ngumu zaidi kuliko hii adhabu ya duniani. Wama lahum min Allahi min waq, na hao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku akija akikutana nao hawatapata mlinzi wa kuwalinda na kuwanusuru. Aya hii baada ya kuelezea habari za makafiri na maali watakapofikia, Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha tena kama kawaida yake. Mara nyingi akitaja makafiri na adhabu zao huwa anataja waumini na adhabu zao. Basi akabadilisha akasema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, ama mfano wa pepo ambayo waliahidiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtiha al-anhar, inapita kwa chini yake, inapita nini, mito, mito ambayo ukuluha daimun wa dhilluha ay daimun, mito ambayo au pepo ambazo matunda yake ni ya milele, ni ya daima, ya katiki, hayaishi. Wa dhilluha, na kivuli chake pia kilichoko kwenye hizo pepo pia nacho ni cha milele. Tilka uqba alladhina taqaw, basi huo ndio mwisho wa wale waliojilinda wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya ibada, wakaacha maasi. Huo ndio mwisho wao, mwisho wao ni mzuri, ni kuingia katika pepo mabustani. Allati wu'ida almuttaqun, ambayo wameahidiwa hao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'uqba alkafirina annaru, Allah sema tilka uqba alladhina taqaw, hii pepo hii na mito nini matunda vivuli vizuri vizuri, huo ni mwisho wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, waliojilinda. Wa uqba alkafirina annaru, ama mwisho wa makafiri na washirikina na wanafiki na mfano wa watu kama hao, mwisho wao ni motoni tu, hakuna zaidi ya hilo. Fal-allama ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema katika kubainisha hizi aya mbili ya 34 na 35, asema bayanu iqabi al-kuffari wa jazai al-abrari, hizi aya zinabainisha adhabu ya makafiri, kadhalika zinabainisha malipo ya wale watu wema. Kisha akasema dhakara ta'ala, ametaja Allah mtukufu iqaba al-kuffari, adhabu za makafiri, wa thawaba al-abrari, na thawabu za watu wema. Faqala ba'da ikhbarihi an hali al-mushrikin, akasema baada ya kutoa habari ya hali za washirikina, wa ma hum alayhi min al-kufri wa shirki, na yale ambayo wako nayo wao makafiri, kiemo ukafiri na ushirikina. Akasema lahum adhabun fil hayati dunya, watu hao wanayo wao adhabu katika maisha ya duniani. Ai bi aidil mu'minina qatlan wa asra, maana yake ni kwamba adhabu hizo watazipata kupitia mikono ya waumini. Qatlan wa asra, kwa kuuliwa katika jihadi na kutekwa vile vile. Wala adhabu al-akhirati, ama adhabu ya akhira, ay al-mudakharu ma hadha al-khizi, waliolibikiziwa inayowasubiri huko, pamoja na huu udhalilifu wote fi dunia, katika dunia kuna adhabu nyingine waliowekewa inawasubiri, nayo ni ashaqu, ina mashaka zaidi, ni ngumu hiyo. Ai min hadha bikathir, kuliko hii ya duniani mara nyingi sana. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam, kama vile mtume alayhi salatu wa sallam aliposema lil mutala'inaini, kwa watu ambao ni wenye kulaaniana. Wenye kulaaniana ni watu gani? Yani mfano mwanamume amemsingizia mkewe kwamba amezini, lakini akawa labda hana uhakika vile, ikabidi walaaniane. Basi ule mulaana utapita, na kama ni mimba anayo au ni mtoto, huyo mtoto anasibishi na huyo babake, na baada ya kulaaniana ndoa imevunjika milele, hakuna kuendelea tena na hiyo ndoa. Basi habari hizo ndizo Allah anazungumza hapo. Mtume alayhi salatu wasalamu alikuwa baada ya watu kulaaniana, au wakati anawalingania mtu akiri kama kafanya kweli, basi anasema inna adhaba dunya ahwan, yani bwana wewe kubali kama umezini upigwe mawe ufe, kwa sababu adhabu ya hapa duniani ni nyepesi sana kuliko kubakia na hili kosa lako, lakini ujue adhabu ya akhira ni ngumu. Qala inna adhaba dunya ahwan min adhabi al-akhirati, elewa adhabu ya duniani ni nyepesi sana, ni laini, ni ndogo kuliko adhabu ya akhira. Wa huwa kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi, na habari ndio ziko hivyo kama alivyosema mtume alayhi salatu wa salam. Fa inna adhaba dunya lahum qidaun, kwa sababu adhabu ya duniani kwa kadri utakapoadhibiwa ni viumbe ina mwisho. Nafika mahala wanasema ah, mwacheni, na kama watu hawatokuacha wakisha kuua wanakuacha. Kwa hivyo maha makana adhabu ya dunia ina mwisho wake. Wadhaka, ama adhabu ya kule ya akhira, daimun abadan, ni ya daima milele, fi nari, ndani ya moto, hiya binisbati ila hadhihi, na moto wenyewe kwa ukilinganisha na huu moto wa duniani, sab'una dha'fa, umezidishwa makali mara 70. Wa wathaqun, lakini pia hapa duniani unaweza kaadhibiwa tu hujafungwa, lakini kule unafungwa kweli kweli, ni viumbe vinavyojua kufunga. Wa wathaqun la yutasawwaru kathafatuhu, unafungwa kufungwa ambako hakufikiriwi kwamba unaweza kufungua, au huwezi kufikiria kwamba labda kuna siku utakuja ufunguliwe. Washiddatuhu, na shida matatizo yaliyoko kule ni makubwa, kama kala taala, kama Allah aliposema fayawmaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad, siku hiyo ya kiyama hakuna ambaye ataadhibu adhabu kali zaidi mmoja yoyote yule kama adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna atakayefunga kufunga kukubwa madhubuti kweli kweli kama kufunga kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mmoja yoyote ambaye anaweza kufunga kama hivyo anavyofunga Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala wa atadna liman kadhaba bisaati sa'ira, tumewaandalia wale waliokadhibisha kiyama wakaacha kufanya ibada wakajishughulisha na mambo mengine, tumewaandalia moto, moto ambao idha ra'atuhum min makanin ba'idi, wakiuona au ukiwaona huo moto, moto ndio unakuona wewe, sawa, min makani ba'idin, kwa sehemu ya mbali, sami'u laha taghayyudan wa zafira, basi watausikia huo moto hasira zake na ngurumo yake. Yani moto uko huko sijaya, lakini ule zile ngurumo inavyonguruma kwa ukali hapa ulipo unausikia, una labda pia ni karibu hapa, kwani wewe unaonaje mvua kama yaja ile ya nguvu kweli kweli? Siwaisikia kutoka mbali sana. Ndio hivyo basi moto siku ya kiyama, basi ukikuona tu kwamba ndio wale wanaletwa, tayari ukali ushaanze, ina moto unaunguruma, hasira umepandisha. Wallahu almusta'an. Qala sami'u laha taghayyudan wa zafira, watausikia hasira zake na ngurumo yake. Wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarrani, na wakirushwa humo ndani sasa, sehemu finyu, sehemu ambayo nini ni finyu, mukarranin, wakiwa wamefungwa, uingizwe peponi hivi, warusharusha mikono, waanze kujipangusa pangusa, moto wenyewe ni mkali, umezidia huu wa duniani mara 70, alafu umefungwa. Allah asema mukarranina ay muwathaqin, wamefungwa. Basi huko da'u hunalika thubura, wataomba kufa mle motoni, wataomba wafanye nini, wafe. Basi Allah atawaambia la tad'u al-yawma thuburan wahida, msiombe kufa kumoja tu, wad'u thuburan kathira, ombeni kufa kwingi, yani unakufa alafu unakufa tena, unakufa tena, adhabu nayo tu, hata ukafa mara ngapi. Kul, sema Muhammad, waambie hao mati wako, adhalika khairun, je hili la kuadhibiwa ndiyo bora, am jannatul khuldi allati wa'ada almuttaqun, au hiyo pepo ya milele ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kanat lahum jazaan wa masira, ambayo hao wacha Mungu hao, hayo ndio yatakuwa malipo yao na marejeo yao. Kipi bora? Sasa kama unajua bora ni kuingia peponi, acha ushirikina, fanya ibada. Kauli iko wazi, haijajifunga-funga. Walihadha qarana hadha biqawli, kwa ajili hiyo akaegemeza Allah subhanahu wa ta'ala na kauli yake aliposema, mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ay sifatuha, yani sifa yake, wanatuha, na naati yake, na naati ni sifa vile vile, tajiri min tahtiha al-anharu, inapita chini yake mito, ay sarihatun fi arjaiha, mito hiyo inatiririka katika pembezoni mwake, wa jawanibiha, katika pande zake zote, wa haithu shaa ahluha, na kwa mahala ambapo wenyewe watapenda watu wa sehemu hiyo ya peponi, mito ipite, basi inapita, yufajjirunaha tafjira, anaimimina hiyo mito, kuimimina vizuri tu, ayasurifunaha kaifa shau, wanaigeuza kwa namna wanavyotaka, wa aina shau, na mahala popote wanapotaka. Ka kaulihi ta'ala, ni kama kauli ya Allah mtukufu aliposema, mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fiha anharun min ma'in ghairi asin, ndani yake mna maji yasiyo vunda, maji yasiyo vunda, kuvunda majua, aiwa, wa anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu, na mito ya maziwa pia itakuwepo, maziwa yasiyobadilika ladha yake, wa anharu min khamri ladhati lisharibin, na kutakuwa na mito ya pombe iliyo na ladha kwa wale wenye kunywa, watakunywa siku hiyo, wa anharu min, jamani pombe ni haramu hapa duniani tu, lakini akhera pombe ni halali, wa anharu min asali musaffa, na kuna mito ya asali iliyo safi kabisa, walahum fiha min kulli thamarat, na watapata kila aina ya matunda wanayotaka wenyewe huko, wa maghfira, na pia watapata msamaha kutoka kwa nani? Kwa Mola wao. Wa qawluhu ta'ala, na kauli ya Allah mtukufu aliposema, ukuluha da'imun matunda yake, vyakula vyake ni vya milele, wadhilluha, na vivuli vyake pia havikatiki, ni vya milele. Aifiha alfawakihu, maana yake ni kwamba huko peponi kutakuwa na matunda, walmataimu, na kutakuwa na vyakula, walmasharibu, na vinywaji, lankitaa laha, ambayo hayakatiki wala havikatiki, wala fana wala havimaliziki. Wafi sahihaini, katika sahihi mbili min hadithi bin Abbas, حديث عبد الله بن عباس في صلاة الكسوف أكيلزي صلاة الكسوف وفيه قالوا عند نياك ولسم أصحابكم أم يمتم يا رسول الله إبن جنب والله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا تمكونك نقوم بمكما تكيت كتك مهالي فكهاف يعني متم عليه الصلاة والسلام عليونكان عرش مكون لكوانا صلي شوات عرش مكون كما تكوى كيتو alafu akarudi nyuma akawacha. Sasa wanamwambia tumekuona kana kwamba washika kitu. Ka thumma ra'aynaka ta'akta, tukakuona ukaacha ukarudi nyuma. Faqala, akasema inni ra'aytu aljannata, hakika mimi nimeona pepo, au uritu aljanna, nimeonyeshwa pepo. Fatanawaltu minha unquda, nikachukua kikundi cha matunda kidogo nika kana kwamba nataka nikile. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyat ad-dunya, na laiti ningekishika nikakila, basi nyinyi mngekula matunda ya peponi hii dunia kuliko bakia kote, yangeteremshwa matunda ya peponi mkayala. Lakini nikaona niwaache tu kwa ajili ya peponi, nikaacha kabili nirudi nyuma. Wa an Jabir ibn Abdullah qala, kwa Jabir ibn Abdullah kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, zimuendee, yaakulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna, watu wa peponi huwa wanakula huko na wanakunywa, wala yatamakhatuna, na wala hawafikii labda vile vitu kuja kushiba sana mpaka vikawa wanateuka na pitiliza na puani huko, wala yataghawatuna, wala hawaendi chooni choo kikubwa, wala yabuluna, wala hawakojoi, taamuhum hushaqun karih almiski, vyakula vyao ni kama vile upepo tu, kama vile harufu ya miski. Wayulhamuna tasbih, ana Allah tawapa ilhamu wafanye tasbihi, wataqdisa, wamtukuze Allah, kama yulhamuna nafas, kama vile wanapewa ilhamu ya kupumua. Rawahu Muslim. وروى الإمام أحمد فيلي فيلي كبك إمام أحمد والنسائي الإمام النسائي عن ثمامة بن عقبة كتبك ثمامة بن عقبة قال سمعت زيد بن أرقم لمسكية زيد بن أرقم قال كسيمة جاء رجل من أهل الكتاب ونمت ولكوجة كتكواته وليوبوا كتابه فقال كسيمة يا أبا القاسم أبا القاسم يعني أبا متومة تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ونداي ويقوم بيتي وتوبفوني ونقول نكونوا قال نعم تمك سمانديو والذي نفس محمد بيدي نافا نولي أنباي نفسي محمد كوروني معك إن الرجل منهم لا يعطى قوة مئة رجل حقيقة أنتم موجيا كتك وتوبفوني أتبيو أنقوف زوات مئة موجيا في الأكل كتك كولا وشرب نكونوا والجماع نكفانيا تندو لندوا والشهوة نما تمنيه. قال كسيما إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. لكن محمد تولزب أن يقول نكون هو أن أكون بعدا نسقي شو وليس في الجنة أذا نبيوني هكذا يوذي كما هو. قال متم كسيما تكون حاجة أحدهم رشحا. سيما كجسيدية قوتها نبيوني si kujisaidia kinyesi kikubwa wala mkojo, bali atatokwa ni kitu kama jasho tu kwenye mwili wake, ya fidhu min juludihi, natoka kwenye ngozi yake, karihi miski, anukia vizuri kama harufu ya nini, ya miski. Fayadhmu batnuhu, basi jasho kama lile likitoka tumbo lake linafanya nini, linapungua. Rawahu al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i. Waqad qala Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wafakihatin kathira, huko peponi kutakuwa kuna matunda mengi, kuonyesha watu watakula, sio la makutuatin wala mamnua, hayakatiki kwamba jamani mtu umeisha matunda bana, tusubirie msimu sasa, msimu wa mapapai. Hayakatiki bwana, wala mamnua, wala mtu hakatazwa kwamba tosha bana, yanatosha. wewe wala tosha yako. Wakala na akasema tena, wadaniatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Angalia, asema wadaniatan alayhim dhilaluha, miti ya huko vivuli vyake viko karibu kabisa na wale wenyewe wahusika. Wa dhullilat qutufuha, na yale mashada yake yale na majiuoua ya ile miti yameweka vivuli tadhlila, yani vivuli vimekubika vizuri, yani raha kwenda mbele. Umeelewana? Wakadhalika dhilluha la yazulu, na ndio hivyo vivuli vya peponi haviondoki, wala yakulisu wala akisogei. Huu mti bwana kivuli chake kilikuwapa, sasa hivi jua limenyanyuka kimesogea mbele. Hakuna hayo peponi bwana. Umeelewana? Wala yakulisu wala havisogei mbele, vikawa vimeondoka. Kama kala taala, kama Allah alivyosema, walladhina amanu wa amilu salihat, wale walioamini na wakatenda matendo mema, sanudkhiluhum jannati, tutawaingiza peponi hao, pepo ambayo tajri min tahtiha al-anharu, inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakuwa katika pepo hizo milele, lahum fiha azwajun mutahhara, humo watakuwa na wake waliotoharishwa kabisa. Wanudkhiluhum dhillan dhalila, na tutawaingizia wao vivuli vizuri kweli kweli huko peponi huko. Wa kathira ma yaqrinu Allah ta'ala baina sifati aljannati wa sifati an-nar, na mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaegemeza sifa ya pepo na moto, liyuraghiba fil janna, ili aweze kuhamasisha watu kufanya matendo ya peponi, wa yuhadhira minan nar, na watahadharisha watu kutokana na mambo yanayopeleka kwenye moto. Wali hadha lamma dhukira sifati aljanna, kwa ajili hiyo hapa alipotaja sifa ya pepo, bima dhakara, kwa hayo aliyoyataja, kala baadahu, kisha akasema, tilka ukuba alladhina taqaw, basi huo ndio mwisho wa wale wenye kumcha Allah, wa ukuba alkafirina annar, ama mwisho wa makafiri ni motoni, kama kala taala, kama vile Allah aliposema, la yastawi ashabu nari wa ashabu aljanna, hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni na watu wa peponi. Ashabu aljannati humul faizun, watu wa peponi hao ndio waliofaulu. Wanakitafidi hada kadir, na tunatotoshekeni na hapo tulipopata. Wanasallallahu subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba Allah mtukufu anyudkhilana aljanna, atuingize peponi, wa yubaidana minan nar, na atuweke mbali na moto. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.